amb la millor informació esportiva de casa nostra. Recorda, el 107 Esports no tanca per vacances. 107 Esports, cada dilluns, de 9 a 10 del vespre, a la 107 Música. Set Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports. Passen en aquests moments 9 minuts del punt horari de les 10 del vespre i comencem aquí una nova edició del 107 Esports, la corresponent a 8 dilluns 5 de juliol del 2010, on tractarem doncs tot el que ha estat notícia aquest cap de setmana. Parlarem del Parlada, del Barça una mica, també de la presa de possessió de Sandro Rosell, de la roda de premsa que va oferir el president del Futbol Club Barcelona el passat divendres a la tarda, també de la seva estada a Banyoles. També parlarem del Girona, del nou president Francesc Rablet, de bàsquet, del Sant Josep Girona, tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. Doncs nosaltres avui, que a ritme de Waka Waka, anirem a repassar els resultats d'aquest Mundial 2010. El passat divendres es disputaven els dos primers partits de quarts de final. S'enfrontaven per un costat Holanda. Brasil guanyava Holanda 2-1 i per l'altre costat Uruguai 1-1. Finalment, després de la pròrroga i els penals, s'emportava el gat a l'aigua la selecció uruguaia per 4-2. El dissabte, un dia més tard, s'enfrontaven a l'Alemanya 4, Argentina 0 i el Paraguai 0, Espanya 1. Un resultat que després d'aquests mateixos fa que les dues semifinals, els quatre equips que continuen vius, un dels quatre serà el campió del món, seran les següents: Holanda, Uruguai, demà dimarts a 8:45 del vespre, i demà passat dimecres, a partir, en aquest cas, de també 8:45 del vespre, el partit entre l'Alemanya i Espanya, la reedició de la final de la passada Eurocopa 2008 que es va emportar a Espanya. Per tant, doncs, una bona ocasió per la selecció espanyola per repetir èxit. Els guanyadors s'enfrontaran el proper diumenge 11 de juliol a partir de 8:45 del vespre, també a la final que enfrontarà doncs els guanyadors d'aquestes dues semifinals a Johannesburg a partir de 8:45 el proper diumenge. Per tant, doncs, des d'aquí desitjar molta sort a la selecció espanyola. Però és que a part d'aquests resultats tenim també un torneig que s'ha disputat aquest cap de setmana amistós, una Cerdanya Cup en categoria infantil, en la qual hi ha participat el Paralada, un Paralada que finalment ha acabat segon a la mateixa competició després de disputar un total de 6 partits entre el passat divendres, dissabte i ahir diumenge, i que el darrer, la final ahir diumenge a partir de 10:45 del matí, s'enfrontava davant el Sant Ildefons, perdia, però 2-0, Sant Ildefons 2, Paralada 0. Però tot i això, els nois de l'infantil del Paralada, que han realitzat un molt bon torneig, des d'aquí felicitar en aquest infantil del Paralada. Per tant, doncs, amb aquest resultat d'infantils del Paralada, nosaltres que tanquem els resultats per al dia d'avui. Perquè estàs a Àfrica. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. 107 Esports, parlant del Roses. Doncs anem a parlar de diferents equips de les nostres contrades. Un Roses que la temporada que ve continuarà entrenat, com no, per al seu tècnic d'aquesta temporada, Gabriel Maragall, i que està doncs preparant la seva plantilla de cares a la propera temporada. A principis d'agost començarà la pretemporada de l'equip de Gabriel Maragall i nosaltres, que en les properes jornades donarem més informació d'aquesta agrupació esportiva Roses, que la temporada que ve militarà en el grup, en aquest cas 15 de la segona regional. Per tant, doncs, això és el que podem confirmar en aquests moments de l'agrupació esportiva Roses. 107 Esports, parlem del Peralada. Doncs sí, anem a parlar del conjunt que dirigiran des de la banqueta Manuel Cabezos i Toni Ferrer la propera temporada, i és que s'han confirmat nous fitxatges. Concretament s'han incorporat Sergi Arranz, procedent de la Unió Esportiva Figueres, així com també Sergi Casanovas, procedent de la Unió, Isma, que torna després de passar pel Banyoles, i Gerard Muñoz. Geri també faran la pretemporada amb l'equip de Toni Ferrer i Manuel Cabezos, Manel Camacho de les Plais i Àngel del Lledó. Per tant, doncs, aquests són les novetats d'aquest Peralada. També dies enrere, setmanes enrere, s'havia confirmat la continuïtat de Turai, un Turai que finalment se n'anirà al Granollers, un jugador que arribava procedent del Palafrugell aquesta passada temporada, però finalment les expectatives econòmiques del jugador i les del Peralada no han arribat a una bona entesa i serà nou jugador del Granollers. També parlant del mateix jugador, Turai s'incorporarà en les properes setmanes a la selecció gambiana. Per tant, doncs, des d'aquí i desitjar-li molta sort en el futur al bon jugador, en aquest cas ex del Peralada, que a partir doncs de la propera temporada militarà a les files del Granollers. I nosaltres que continuem, i és que el passat dijous prenia possessió del càrrec Sandro Rosell com a president del Barça. Un Rosell que després de la presa de possessió el divendres feia la seva primera roda de premsa. Abans que ell feia també la seva roda de premsa Josep Maria Bartomeu, l'encarregat en aquest cas de la parcel·la esportiva, i donava a conèixer la nova direcció esportiva que recaurà en Andoni Zubizarreta. Per sota seu hi haurà un secretari tècnic, que en aquest cas és Narcís Julià. Després doncs que d'aquests dos dependrà l'àrea de futbol professional, que estarà composada pel Barça del primer equip, el Barça B i el juvenil. Per sota hi haurà l'àrea de futbol formatiu, encapçalada per Guillermo Amor com a director tècnic, i tindrà Albert Puig de secretari tècnic. També hi haurà un enllaç entre una secretaria tècnica que farà en aquest cas d'enllaç entre el futbol professional i el futbol formatiu. Estarà formada en aquest cas per Albert Valentín. Amb això doncs tenim que la nòmina de gironins d'aquest Barça s'amplia amb l'arribada d'Albert Valentín i Narcís Julià. Són en aquest cas 9 els gironins que formen part d'aquest organigrama tècnic del Barça. Trobem a Tito Vilanova i Albert Valentín, també Domènec Torrent i Carles Planchart, Pep Boada, Jordi Roura i el mateix Narcís Julià. Per tant, doncs, els gironins al poder en aquest Barça, uns gironins que també doncs composa la nòmina, en aquest cas l'Aureli Altimira, que també forma part del cos tècnic del Barça B, i per tant doncs tres exjugadors de la Unió Esportiva Figueres, d'aquella mítica Unió Esportiva Figueres de l'any 92, amb Jorge D'Alessandro al capdavant, que estan ara al cos tècnic del Futbol Club Barcelona. Nosaltres el que farem a continuació seran escoltar unes paraules del que va dir el passat divendres Sandro Rosell en la que era la seva primera roda de premsa. Entre la gent del Yaya Touré i la junta anterior, i per això va voler esperar a tancar el tracte amb nosaltres. I no se li ha pagat res més que el que per obligació teníem que pagar-li, perquè hi havia un contracte que la junta anterior havia signat, en el qual el senyor Dimitri, que és l'agent del Yaya Touré, tenia el 20% dels drets del transfer, que no és una comissió, és el 20% dels drets del transfer, propietat de la seva empresa, amb la qual cosa, de l'operació dels 30 milions d'euros del City, 24 han entrat al club i 6 s'han anat a l'empresa del senyor Dimitri. I després, independentment del que faci el senyor Cruyff, a vostè li agradaria que seguís sent president d'honor del Barça? A mi m'agradaria que siguessin president d'honor del Barça si els estatuts així ho contemplessin. Vol dir que primer hauríem de fer un canvi d'estatuts, perquè avui no ho contemplen, és una figura que no existeix als estatuts, i si els socis del Barça amb la seva majoria decidissin que ho fos. Estaria encantat. Si el soci del Barça amb la seva majoria ho decideix després de fer aquesta figura legal dintre dels nostres estatuts. Cap problema. Hola, Sandro. Albert Llimós, en directe a FM, a la d'Esquerra, aquí. Dues preguntes. La primera, ara ho comentava el Josep Maria Bartomeu, ets optimista tu perquè Pep Guardiola es lligui al Barça a mig termini, podríem dir, un contracte llarg? Perdona, no t'he sentit la... Ets optimista de cara a que Pep Guardiola... Sí, val, ja està. No havia sentit la paraula. Sí, sóc optimista. Jo sóc optimista amb tot. I amb això també. Sempre sóc optimista. Has dit ara que faràs entrevistes amb els mitjans d'aquí de casa, de Catalunya, i després desapareixeràs de l'escena pública, podríem dir, durant uns mesos. Què li diries als aficionats del Barça d'arreu, de fora de Catalunya, que no podran escoltar el nou president del Barça, si em pots respondre, sisplau, en castellà? No, sí que el podran escoltar. He dit que ara tenim... Ai, perdó. És que se'm va... Sí que lo podrán escuchar, por supuesto, porque ya buscaremos, te digo lo que tenemos programado ahora, evidentemente para el resto de todos los aficionados que tenéis y socios que tenemos fuera de Cataluña, también podremos dirigirnos a ellos y lo haremos de alguna manera que aún no la tenemos programada. Yo te he comentado lo que tenemos programado hasta ahora, que es la semana que viene el martes, tenemos todo el día con medios de aquí. Después el día 16 concretamente en la televisión nacional catalana, y supongo que la gente de comunicación y de prensa pues alguna cosa arreglará, pero después de esto ya no hablaremos hasta Navidad. Seguro que sí, alguna cosa haremos, pero no lo tienen aún programado. Entrega el día 30, sabem que hi ha moltes salvatats que s'han de considerar, com per exemple la venda dels terrenys de Sant Joan d'Espí, com per exemple la venda de Viladecans, la compra de Viladecans, o com per exemple la renovació del contracte de Mediapro, que s'ha adelantat doncs uns diners del contracte futur i s'han volgut introduir dintre del... de l'any comptable actual, doncs tot això seran salvatats segures, perquè no hi ha cap auditor que evidentment creiem que els auditors això ho consideraran, és la feina d'ells, doncs el deute canviarà en funció d'aquestes salvatats, i per tant no et puc dir la xifra, però que ha augmentat. No puc dir la xifra exacta fins que els auditors no facin la seva feina, però esperem que en 15 dies o un mes la tinguem i us la puguem informar exactament amb cèntims i tot. Podria passar que de presentar beneficis es presentessin pèrdues, no? Home, sí, podria passar tranquil·lament. Només em sembla que la junta anterior va presentar uns beneficis d'11 milions d'euros, correcte? Només que el contracte de Mediapro, que tots sabem que és un contracte de futur, que l'han passat a data actual, els auditors diguin que és de futur, que és el que és, aquests diners són 13 milions d'euros, vol dir que ja només amb aquesta salvetat, que és una salvetat, jo diria, òbvia, i que és una salvetat que, a no ser que l'auditor ens doni uns arguments contraris, difícils, però que podria passar, perquè l'auditor és el que ho ha de dir, però només que això fos així com et dic, vol dir que ja donem una pèrdua de dos, no? Només amb aquesta salvetat. Si a més apliquem les altres, doncs comença a sumar. Hola, Germán Aranda, del Diario Mundo. Volia preguntar per la relació del Barça amb altres clubs, si has parlat amb Sánchez Llibre de l'Espanyol i amb Florentino Pérez del Real Madrid, i si creus sobretot amb l'Espanyol que cal normalitzar les relacions. Sí, bueno, he parlat amb quasi tots els presidents de primera, perquè des del dia de les eleccions, doncs ahir la presa de possessió, doncs molts han trucat doncs, per felicitar-te, i he parlat amb tots, i la veritat, doncs molt bé amb tots, molt bé. I concretament la pregunta que fas amb l'Espanyol, crec que sí, que la relació institucional entre el Barça i l'Espanyol ha de ser absolutament cordial i de respecte mutu. Jo sempre he dit que mentre a nosaltres ens respectin institucionalment, el Barça respectarà institucionalment a tothom, i l'Espanyol és una altra institució, a més veïna, una institució de Barcelona, que volem que hi hagi una relació institucional cordial absolutament. Hola, senyor Rossell. Bona tarda, Roger Torell del Mundo Deportivo. Deia que respirava tranquil perquè els terrenys del Mini no s'han venut, però està a temps el Barça d'aturar la signatura del contracte que va fer amb l'Ajuntament per la requalificació, aprofitant que aquest matí ha estat l'Ajuntament? Sí, aquest és un tema que nosaltres sabem que ja està signat, efectivament. Hi ha un pla que està amb una aprovació parcial, bueno, inicial, que no és la definitiva, però sí que és un tema que ens agradaria reestudiar, i ho farem. Farem un reestudi de tota l'àrea, de tota la reordenació urbanística, sense que l'Ajuntament es pugui sentir malmès, sense que l'Ajuntament pugui perdre qualsevol cosa que té guanyada, perquè ens entenguem, i sense que els veïns, no, i que amb els veïns encara ens hi entenguem més, però que també sigui més adient i millor pel Barça, perquè la que hi ha actualment creiem que no és suficientment bona pel Barça. I ho defendrem, farem una proposta. Evidentment necessitem de la bona voluntat de l'Ajuntament, de la Generalitat, i de que ens posem també d'acord amb els veïns, però creiem que aquesta proposta es pot millorar molt per tothom, sortint-hi tothom guanyant. Carme Barceló, a mi m'agradaria saber en concret quina ha estat la conversa que has tingut amb el Florentino Pérez, no? Sé que teniu una relació cordial i m'agradaria saber, bueno, t'han trucat molts presidents, doncs m'agradaria saber concretament amb el Florentino, doncs, què vau parlar. Doncs ja és això, felicitats, moltes felicitats, ja ens veurem ara a les reunions de la Lliga, de la Federació, i doncs i en els partits, i que en temes que siguin d'interès pels dos, per als dos clubs, com pot ser temes de drets de televisió, etc, que en aquest cas doncs l'interès dels dos clubs és coincident, doncs ja ens trobarem, ja ens veurem, ja parlarem. I en l'àmbit esportiu, doncs jo li he desitjat que ells sempre perdin, i ell m'ha desitjat que nosaltres sempre perdem, clar. Però cordialitat, molta cordialitat, sobretot de que ja ens veurem, segur que ens veurem durant els propers mesos moltes vegades en diferents àmbits, no? Amb alguns, ja et dic, de tipus federatiu o de la Lliga de Futbol Professional, i altres doncs per poder parlar de coses que ens puguin interessar els dos equips, perquè hi ha temes que, insisteixo, que són coincidents amb interessos. Ruth Vilà, del Diari Público, volia fer-li tres preguntes. L'altre dia el senyor Oliver va explicar que per fer l'espai Barça que vostès tenen pensat fer, també necessitaven una mena de requalificació dels terrenys, o que l'Ajuntament els donés un permís, i per tant l'Ajuntament els demanaria segurament a canvi terrenys. Com està aquest tema? Bé, això insisteixo que és un tema que ara comencem a treballar per fer una nova proposta. Necessitem sí o sí de la bona voluntat de l'Ajuntament i de la Generalitat, perquè és un tema signat, però creiem que podem fer una proposta en la qual l'Ajuntament estigui igual o més d'acord que amb el pla que hi ha ara, i per tant ho intentarem, insistirem, perquè creiem que és la manera millor de defendre el Barça. I si hi ha un intercanvi de terrenys, bé, de moment tenim uns terrenys a Viladecans, no? Ja en parlarem, però això... Em referia a la idea seva de fer l'espai Barça no, no al lloc del miniestadi, sinó en aquesta part de... Sí, sí, sí. Sí, però pot ser que la nova proposta, doncs, això sigui més ampli. Després, també volia preguntar-li, ens han explicat abans l'organigrama esportiu de, del club, és un organigrama que físicament com a mínim sembla que creix moltíssim, això significa també un creixement de despesa o de, no, de inversió econòmica en aquest organigrama? No, no, no, no, no, perquè hi ha gent que substitueix, hi ha gent que entra i hi ha gent que surt, però en qualsevol cas la suma de salaris traient, traient l'entrenador, els entrenadors del primer equip i els entrenadors del Barça B, per raons doncs, que han tingut, han pujat de categoria, etc. Però traient els entrenadors del primer equip i del Barça B, el cost econòmic no ha pujat, no. I després sentia l'entrevista que li feien aquest matí a RAC1 i parlava que vostè no podrà ser la manifestació del dia 10 contra les retallades de l'Estatut, però físicament, però sí, hi serà en essència, o sentimentalment, crec que deia. Quina és la seva opinió com a president del Barça de la sentència constitucional? De la sentència jo no tinc opinió perquè no sóc advocat i no n'entenc. El que sí que et puc dir és que d'aquesta manifestació que es farà el dia 10, com que entenem que és un acte institucional, ja que és la Generalitat de Catalunya que està recolzant aquesta manifestació, el Barça, amb tots els actes institucionals de la Generalitat de Catalunya, estarà al seu costat. I aquest és un acte més, i per tant, per part del Barça, hi anirà el nostre vicepresident Jordi Cardoner, amb els nostres directius Jordi Moix i la Pilar Guinovar. Sí, Jordi Tió, del periòdico. Demà crec que van a Montserrat, sí. M'agradaria saber a què obeeix aquesta visita. I no sé, ja sé que acaben d'arribar, que és tot just, però pensant a la celebració d'algun títol, no sé si és un primer pas per tornar a veure alguna ofrena floral en alguna església. No, és una visita institucional, per suposat, per part nostra. Avui hem anat a l'Ajuntament, la Generalitat, i demà anem a Montserrat, perquè per nosaltres Montserrat, pels catalans, la muntanya de Montserrat és una muntanya molt especial. Així com el Barça és més que un club, Montserrat és més que una muntanya, no? I per tant creiem que és una manera d'explicitar el nostre sentiment. I després, amb el tema dels horaris de futbol, que vostè ha fet molta incidència durant la campanya, no sé com està aquesta qüestió, si ja s'ha començat a treballar ja. Sí, s'ha començat a treballar ja. De fet, el Gamper, ja us avanço que segurament començarà el partit a 7:45, potser una miqueta abans. Demanarem a la Federació Espanyola que ens deixi aquell dia fer l'entrega de la Copa de la Lliga, de la Copa del Trofeu, parlo del trofeu, intentarem que sigui aquell dia. Per tant, a lo millor ho avançarem encara una miqueta més per poder fer la presentació dels jugadors, la presentació de l'entrenador, l'entrega del trofeu, per començar el partit a 7:45 segurament. I de fet ja és una de les coses que comencem a treballar. Això implica qüestions televisives que estem negociant amb ells a través del nostre directiu Manel Arroyo, que és el que en sap d'això, per intentar ja que això comenci a ser un costum. No serà sempre, perquè ja vam dir i vam avançar que fins a l'any 2012 no ho podríem fer per una qüestió contractual. Vam després saber que havien augmentat un any més el contracte, per tant el que dèiem del 2012 passa al 2013, però de totes maneres amb els tenedors dels drets, que és MediaPro, ja hem començat a explicar-los i a demanar-los que és un tema que ens agradaria no esperar el 2013 ara per solventar-lo i solucionar-lo abans. Per tant, ens estem asseguint a taules per intentar que això sigui una constant durant tota la temporada, però que, insisteixo, també depèn de la bona voluntat de l'altra part, perquè la Junta anterior ha signat un contracte amb Mediapro ara fins al 2014 que deixa que siguin ells que decideixin els horaris i nosaltres volem ser nosaltres que ho decidim. Però ja hem començat, de fet, el Gamper, que sí que ho podem fer nosaltres, ja ho hem decidit segurament a 3:15, no és hora definitiva, però sí que a prop de les 8 de la tarda. Aquí. Hola, bona tarda. Berta Brau, de Barça TV. Ja fa una mica més de 24 hores que vostè ocupa tots els efectes de la presidència del Futbol Club Barcelona. No tinc cap dubte que han estat unes hores molt i molt intenses, però m'agradaria saber a nivell personal com les ha viscut aquestes hores, que molt poca gent té l'honor i la capacitat de viure doncs, aquestes primeres hores com a president del Futbol Club Barcelona. Moltes gràcies. Doncs amb moltíssima il·lusió. Moltíssima il·lusió. La veritat és que després dels actes d'ahir me'n vaig anar a sopar amb els meus amics per celebrar-ho i després a dormir a casa amb la meva senyora. I aquest matí, doncs, com cada matí de la vida, llevar-se, dutxar-se i avui aquest matí cap aquí, no? Perquè teníem la visita de la gent del City. Però fora d'això, normal com sempre. Amb molta il·lusió, molta passió, però també amb molta responsabilitat. Hola, Sandro, Albert Arranz, Onda Cero, aquí. Hola. Convencido como estoy de que usted sí sabe que la palabra imbécil es un insulto, sí. La visita al señor Fernández Varas en la Junta de Extremadura el próximo lunes, ¿sirve para restañar un feo institucional del Barcelona? No, sirve para demostrar que también nos acordamos de nuestros socios de fuera de Cataluña, y que hemos pensado que la comunidad de Extremadura es perfecta para este efecto por dos motivos. Primero, porque durante nuestra campaña electoral fue la única comunidad que no pudimos ir a visitar a nuestras peñas, a estar con los presidentes de nuestras peñas de fuera de Cataluña. Fue la única que no pudimos ir por un tema de agendas, no por un tema de voluntad. Y entonces un poco se lo debíamos. Y la segunda, porque el presidente de Extremadura ha sido presidente de una peña barcelonista, con la cual cosa pues nos da un orgullo especial pues que seamos recibidos por él y nos hace mucha ilusión. Y en la segunda no voy a ser original, eliminado el componente sentimental y familiar del Mundial, en su caso, ¿quién le hace más gracia que gane de los que quedan? Hombre, a mí el que ahora quiero que gane pues es donde están los jugadores del Barça, por supuesto, que es la selección española. Josep Soldado, de La Sexta, aquí. Un par de cuestiones. ¿Qué le inspira a usted la figura de Andoni Zubizarreta? Antes nos han comentado y se ha confirmado ya que será el nuevo director deportivo. ¿Qué le inspira la figura de Andoni Zubizarreta a partir de ahora y qué es lo que espera de él? Bueno, yo te diría que me inspira lo mismo que me inspiraba cuando era jugador, ¿no? Que es seguridad, mucha seguridad, ¿no? Debajo de los palos. Pues es una persona que te inspira seguridad porque a pesar de que no es catalán, lo ves con mucho seny, mucha seguridad. ¿Y qué espera de él? Bueno, espero que sepa coordinar todos los equipos que tiene debajo, porque él será la persona conjuntamente con Narcís Julià y con el entrenador de cada uno de los tres equipos que tiene bajo su responsabilidad, que es el primer equipo, el Barça B y el Juvenil A, pues que sepa consensuarse, coordinarse, que sepa trabajar en equipo y que sepa liderar cuando haga falta. Y estoy convencido que lo hará. Y una curiosidad, si se ha empezado ya a acostumbrar a que cuando va por la calle se gire cuando le llamen presidente. La verdad es que no, pero supongo que esto con el tiempo. Ahora durante unos meses me acostumbré a que me llamaban Alexandre y me van cambiando el nombre. Me llamaba Sandro, ahora me llaman presidente, pero es acostumbrarse. Supongo que me iré acostumbrando. Sí. Pero a mí me gusta mucho que me llamen Sandro, Presidente. Sí. Quin Domènech, de Punto Radio. Ya más o menos lo ha contestado en catalán, pero lo tengo que hacer también en castellano, porque ahora ya ha pasado esa transición que usted dijo que se presumía tranquila y efectivamente da la sensación que lo ha sido. Uh-huh. Independientemente de las auditorías que se van a hacer ahora, el estado del club que se ha encontrado desde que han empezado a trabajar, ¿era tal y como se esperaba, esas sorpresas que comentaba? ¿Prevé que puede haber alguna más? De hecho, es lo que os digo, llevamos un día y pocas cosas hemos podido analizar en profundidad. Sí que hemos empezado a ver pues cuestiones, por ejemplo, hemos encontrado tensiones en tesorería que estamos resolviendo. La semana que viene ya tendremos la solución. Sí que hemos encontrado sorpresas como el tema del finiquito del director general, y lo hemos encontrado porque hemos tenido que ir a ver el subcontrato antes de nombrar el nuestro. No es que hayamos ido a ver esto porque queríamos ir a ver esto, sí que ha sido una consecuencia de que para nombrar nuestro director general, Antonio Rosic, antes teníamos que ver el finiquito del contrato del antiguo director general. Pero sí que creo que hay muchas cosas para ordenar y muchísimas para informaros, que lo iremos haciendo, por supuesto, como dijimos en nuestra campaña, para que haya una absoluta transparencia en nuestro club, y esto es lo que iremos haciendo. Cada día que vayamos, sí, en principi està ja acordat amb el Milan, amb l'AC Milan, que el dia 25 d'agost, dimecres, a 7:45, com us deia abans. El 7:45, guardeu, vindrà el Milan, i en principi sí, clar, vindrà amb Ronaldinho. El fet de que vingui el Milan no és pel Ronaldinho, és pel Milan, perquè creiem que l'AC Milan és un dels equips doncs, potents del món, i que ens agrada tindre un gamper potent. Però dit això, sí que també és una de les coses que creiem que hem de començar a fer millor en el nostre club, que és agrair als jugadors que d'alguna manera han contribuït a fer el nostre club més gran. I no hi ha cap mena de dubte que el Ronaldinho, en un moment molt complicat, molt complex del nostre club, va ajudar a donar-li una volta amb una dinàmica negativa a positiva. I per tant, sí que si ve a l'AC Milan i si ve el Roni, doncs no hi ha cap mena de dubte que ens agradaria, doncs, d'alguna manera agrair-li els anys que va estar aquí i els títols que ens va donar. Aquí al darrere, el senyor Johan Cruyff acaba de sortir d'oficines, ha entregat la insígnia que li havia donat al club com a president d'honor. No sé què li sembla tot plegat, i ara què pot passar, quina és la seva reacció al fet que Johan Cruyff diu que no vol ser un problema i per tant retorna aquesta insígnia. No sé si vostè el considera encara president d'honor, i què pensen fer a partir d'ara, i què li sembla aquest gest? Bueno, primer anar allà i confirmar que ha entregat la insígnia, sí, no, i després... Sí, ha parlat, i a més ja ho ha explicat. Bueno, i després el que sí m'agradaria és trucar-lo i preguntar-li quins són els arguments, no? Suposo... Doncs això és a grans trets el que comentava Sandro Rosell el passat divendres, doncs, en què feia la seva primera roda de premsa oficial com a president del Barça. Nosaltres el que farem serà anar a fer una petita pausa per la publicitat i tornem tot seguit parlant amb el president de la penya blaugrana de Banyoles, on Sandro Rosell va estar dissabte fent el seu primer acte amb les penyes, concretament en el 25è aniversari de la penya blaugrana de Banyoles i el pla de l'Estany. Per tant, doncs, anem a fer uns minuts de publicitat i tornem tot seguit parlant del primer acte de Sandro Rosell amb les penyes. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre, amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Grafitis de la ciutat, si tu estàs aquí. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir les mans d'herbes o de fang. restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment incert. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions. De 10 a 11 de la nit. A la Sense Música. Només per tu. Enter. Doncs nosaltres el que farem a continuació serà anar a parlar amb el president de la penya blaugrana de Banyoles, que aquest passat dissabte va celebrar el seu 25è aniversari. Tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el senyor Josep Oliva. Senyor Oliva, bona tarda. Bona tarda. Bé, el passat dissabte, dèiem, va celebrar la penya el seu 25è aniversari i en aquest 25è aniversari doncs, va ser un dels primers actes de Sandro Rossell com a nou president del Barça. Va ser aquí a Banyoles. Com va anar la visita del nou president aquí a Banyoles? Bé, va estar una visita molt cordial. Va estar molt bé. Primer vàrem anar a l'Ajuntament de Banyoles que va presentar-se a l'alcalde. Després vam estar fent un partit de futbol que ella va voler veure en el camp municipal de Porqueres i bé, bàsicament tot el dematí va estar aquí. Què li va semblar al nou president en la curta distància? No sé si tenia ja, si havia tingut oportunitat de conèixer durant la campanya, va fer algun acte amb l'Espanya de Girona, però no sé si havia tingut ja l'oportunitat de conèixer-lo, el senyor Rossell. Sí, jo ja havia tingut l'oportunitat de conèixer la precampanya, però també el havia conegut quan van fer el 20è aniversari, fa 5 anys, que va ser quan estava ell de vicepresident esportiu, que va fer l'últim acte amb penyes com, mentre era aquest, tenia aquest càrrec, no? Que va ser com va haver-hi aquests problemes i ell va dimitir. I per això li ha agradat molt poder-nos venir a amb el nostre 25è aniversari i pogués ser un dels primers actes que fes. En aquesta comitiva del Barça hi havia també Jordi Cardoner, vicepresident doncs, que serà l'encarregat de l'àrea social, i també Pere Gratacós, el tècnic exseleccionador català i doncs, un gironí que sempre doncs, està vinculat a en Rossell, no, també? Sí, sí, també. Referent al senyor Jordi Cardoner, doncs, igual que en Sandro, doncs, són gent molt propera, vull dir que pots parlar i dialogar molt bé amb ells i exposar-li qualsevol tema i vull dir, parlen vull dir, molt planerament, vull dir, no són, saps, sers superiors, no? Vull dir que estan a l'alçada de qualsevol persona i varen poder parlar amb tothom que va voler-los comentar qualsevol cosa, i igual que en Pere Gratacós també un molt bona persona. De fet, en Sandro crec que s'ha envoltat de molt bona gent. És el que li anava a comentar. És molt important. És el que li anava a comentar amb un Sandro Rossell, doncs, que només entrar al Barça, doncs, entrar com a president del Barça ha pres decisions doncs, que poden agradar, no poden agradar. Una de les primeres doncs, ha estat nomenar Andoni Subizarreta com a secretari tècnic, i el que vostè deia, no? S'ha envoltat de gent, de bona gent, i també de gent de les comarques gironines, perquè a part de Tito Vilanova i Domènec Torrent, que ja estaven a dins, doncs ara Narcís Julià, el propi Albert Valentín. Què li sembla aquest fet, Josep? Jo crec que molt bo i molt interessant per nosaltres, i d'altres persones que hi han sortint, que ell em va comentar, inclús alguna altra persona d'aquí Banyoles, que ja dirà el seu moment, el seu càrrec, que li doni el que sigui, però vull dir que crec que molt bé. I és molt important que el Barcelona no sigui només gent de Barcelona, sinó que també hi hagi gent de totes les altres contrades. Doncs, especialment nosaltres, molt bé, per sí. Nosaltres, per Girona. D'acord. El senyor Josep Oliva, president de la penya blaugrana de Banyoles i el Pla de l'Estany, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltes felicitats per aquest 25è aniversari. Moltes gràcies, i gràcies a vosaltres. Molt bona tarda. Adiós, bona tarda. Doncs això és el que comentava el president de la penya blaugrana de Banyoles i el Pla de l'Estany, el senyor Josep Oliva, que després de rebre la visita el passat dissabte de Sandro Rossell, avui ens ho ha volgut explicar aquí al 107 Esports. Doncs bé, anem a parlar ara del Girona, un Girona que el passat divendres escenificava un canvi al seu Consell d'Administració. Dimitien els quatre dirigents, els quatre consellers afins a Josep Gusó, que va dimitir ja fa unes jornades. Van dimitir el passat divendres Josep Rigau, Camil Molina, Josep Sierra i Enric Moreno. I van entrar Carles Mascort, Joan Seguer, dos exvicepresidents del club, també Ignasi Leal i el nou president Francesc Rablet, el president de l'Associació de Petits Accionistes del Girona. Això és el que deia Francesc Rablet el passat divendres un cop entrava, un cop es feia càrrec de la presidència del Girona. Conscients de les dificultats que hi ha actualment al club, però a la vegada per un deure cap al club, per una responsabilitat que fins ara sempre hem mantingut i així hem explicat al petit accionista, nosaltres entenem que l'havíem d'agafar. Entenem que és necessari aquest canvi i que és urgent. Doncs això és el que comentava el passat divendres a Francesc Rablet, nou president del Girona, un Rablet que aquest matí també anava al club i comentava això que sentirem a continuació. El que farem serà acabar de redistribuir i definir els càrrecs i funcions dels consellers que hem entrat, redefinir càrrecs i nombrar la comissió executiva que estarà formada, que això ho podrà levantar pels quatre membres que hem entrat, pels quatre consellers que hem entrat. I entrarem en la gestió ja més diària, més la gestió de petites o grans coses i de contractes i de situacions que ens hem trobat en el club, que hem d'anar analitzant i hem d'anar prenent decisions. També un Francesc Rablet que reconeix que a dintre el club s'han trobat molts més apoyos dels que es pensaven. Aquesta tarda s'ha fet una reunió del nou Consell d'Administració i s'han assignat els nous càrrecs de la comissió executiva formada per Francesc Rablet, president, també en aquest cas Carles Mascort, vicepresident institucional, Ignasi Leal, vicepresident econòmic i Joan Seguer, secretari del nou Consell d'Administració. El cinquè conseller, el segon màxim accionista, no ha volgut dimitir i quedarà en el Consell com a vocal sense atribucions. També ho farà en aquest cas el sisè conseller, Josep Maria Vallbona, que de la mateixa manera ha quedat com a vocal sense atribucions. Per tant, doncs, aquests són els nous càrrecs dels nous dirigents del nou Consell d'Administració d'aquest Girona. Sentim Francesc Rablet, doncs, que ens comenta que ha tingut molts més apoyos dels que es pensava. Les coses han canviat, això és evident, moltíssimes, però també el que m'ha sorprès és que des que portem 48 hores al club, portem des de divendres, sí que és cert que el club està més lluny del que es pensàvem, no? Sempre hem de visualitzant unes noves cares, serietat i rigor en gestió, enteníem que aquí doncs, el club es podia doncs, apropar més gent de la que inicialment s'hi apropava o podia haver-hi més acostament per part de la xarxa civil gironina i dels socis aficionats i empresaris. I això és que nosaltres estem notant. No estàvem convençuts que havia de ser així, que amb aquest canvi les coses havien d'ajudar que hi hagués un apropament i ajudar, evidentment, que puguin sortir accionistes nous que ens ajudin a salvar econòmicament el club. I no estem convençuts que ho podem aconseguir, no serà fàcil, però bueno, estem treballant per això i creiem que ens en sortirem.